Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่นกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่ง คึกคักมากเปิดตัวอย่างคึกคักที่สุด กล้องก็ยังคงไม่รักฉัน คือก็เอาหน้าไปสวยกล้องนิดนึงสิพี่น้อง ก็พยายามนะเธอ ก็มันหลบให้แล้ว สู้สาวเอาหัวเธอสวยที่หลบมาแล้วนะ นายเจยังนายเจกล้องจับเจยังจับเจแล้วใช่ป่ะ เออจับเจแล้ว จ ับ เจ ต้องจับเจ จับเจนะไม่ได้จับ เงินผ่องมาก โอ้ยกล้องอย่ามาใกล้มากหัวเหม่ง เดี๋ยวประกาศก่อนนะครับวันนี้6มีนาคมแล้วนะครับปี2554 ปลอมตัวอยู่ใจปลอมตัว มันเหมือนแบบใกล้เข้าดาวอีกแล้วอ่ะพี่ เข้าดาวบ้าอีก เข้าดาวสงกราน ต์โอ้ยอีกเดือนกว่าคุณ หลายคนเขาก็เตรียมพร้อมที่จะไป เออแต่เองว่าแล้วก็จะรอ เอาสังเกตมั้ยล่ะสังเกตมาไปทำงานเวลาพี่ไปทำงานมีคนถามมั้ยสงกรานต์จะไปไหน อ ะไรอย่างเงี้ยใช่ม ั้ยฉันไม่ไปต่างประเทศ หรือที่บ้านหรือเพื่อนพี่น้องไปฟิตเนสก็จะมีคนทักเออสงกรานต์นี้จะไปไหนสงกรานต์นี้จะไปไหนคำถามยอดฮิตของเดือนนี้แหละ ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวลามีอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็น คือพอใกล้อันเทศกาลต่อไปเราก็จะเออไปไหนอะจะไปไหนอะเพราะว่าเราเหมือนกับเราเป็นคนที่เข้าทันสมัย อ๋อถูกไหมเป็นเซเลบริตี ้เออเป็น เซเลบ ไม่ใช่เป็นบริษัททัวร ์นั่นแหละสิใช่แล้วเป็นบริษัทบำบัด เป็นเก่ง ช่วงงานหลักเธอเนี่ยจัดทัวร์นะที่จริง ใช่เออ บริษัทบำบัดความ เหงา เออได้อยู่ ความใคร ความเหงา ไม่ก็กำลังจะบอกเป็นบริษัททัวร์ที่ไม่หารายได้เข้าประโยชน์ตัวเอง เออ เออต้องพูดอย่างนี้เนาะพี่โหนใครจะไปทัวร์กับเจนะครับสามารถติดต่อเจได้สงกรานต์นี้เจจะไปไหนล่ะ จะไปไหนได้ฉันก็ไปสีลมฉันนั่นล่ะ ใช่นะครับ เราไม่สามารถไปไหนไกลกว่านี้ได้ที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยเคยนะเมื่อก่อนอุ้ยถึงเรียกว่าสงกรานต์เนี่ยก็ไปมาเยอะนะไปเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วไปหัวหินก็ไปมาแล้วไปวันไหลวันเหลยพัทยาก็ไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไปแล้วเหนื่อยไงรู้ใช่ไหม เออ โ อ้ โหไป คนเยอะ ลากเลือดเลย เราก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยว ใช่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหาที่กินที่เที่ยวได้ง่ายแหละที่กรุงเทพใช่ป่ะพี่ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยดีที่สุดเลย ใช่แล้วก็ที่หลักๆก็จะมีสีลมเนาะที่พวกเราไปกัน คือเมื่อก่อนเราไปข้าวสาร เยอะข้าวสารใช่ เมื่อก่อนเราไปข้าวสารต้องบอกเลยเมื่อก่อนเราไปข้าวสารเราเป็นไฮโซไปข้าวสารแต่หลังๆเนี่ยข้าวสารเหมือนกับว่า โดนเจ้าหน้าที่เนาะ คุณออฟฟิเซอร์เนี่ยเขาก็ประมาณว่าคือห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด เออ ซึ่งทำให้รู้สึกว่าแบบมันก็ความสนุกมันก็ลดน้อยถอยลงเอ้ยถอย ลงไปนิดนึง ถอยลดน้อยถอยลง เวลาเธอไปเที่ยวเธอเอาหอยไปด้วยเหร อเอาไปที่คุณแหมเผื่อใช้พี่ไก่หมูนี่โอเคไหมคุณเนี่ย หมวกเจ๊เหรอหมวกเจ๊ก ็ดูมีคนบอกว่าทำไมหน้าฉันเหมือน เจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่ได้เขาสนับสนุนเราไม่ได้สนับสนุนเราเอาอะไรมาแปะหน่อยดีไหม เดี๋ยว โอเคยังโอเคได้อยู่เราก็โผล่มา ชอบที่มีอีกใบหนึ่งก ็เออ ดูไม่หมวยเท่านี ้เอออันนี้ดูดี อันนี้ดูหมวยว่ะ ดูเป็นเจ๊อยู่ดูเจ๊เหมือน ก๊อกรักฉันแล้ว เหมือนนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะจีนแผ่นเทนใหญ่นะ ที่เรา ก็มาดูได้ที่รายการ Bangkok Redevelopment จีนแผ่นใหญ่ท้ายอินิกาตั้ง เออนะอ่ะเดี๋ยวบอก ที่มากับเรือขายบวยอะ เออ แอปเปิ้ลกับบวย เป็นยังไงเรือขายบวย ที่มาเรือสำเภาป่ะ สำเภา เออยกเยกเอ่ยมานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าประเด็นนิดนึงนะคืนนี้ประเด็นของเราคือเซ็กแบบไหนที่คุณไม่เคยแต่อยากลอง ไม่เอาฉันเปลี่ยนชื่อใหม่เซ็กแบบไหนที่คุณใฝ่ฝัน ก็ได้ก็ได้อะไรก็ได้ใฝ่ฝันก็ได้หรือคุณไม่เคยแต่อยากลองอะไรอย่างนี้ได้หมด และเซ็กแบบไหนที่คุณใฝ่ฝัน เออ กับใคร เออ กับใครด้วย แล้วคุณอยากลองหรือคุณลองแล้วคุณก็มาบอกก็ได้อันนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าคุณลองแล้วคุณก็โทรม าเหมือนเจอสัมภาษณ์มาจริงๆนะนี ่เออมันเลือกสัมภาษณ์จริงด้วยเจ๊อะโอเคก็โทรมานะครับ023383589-90นะครับโทรมาได้เลยตั้งแต่เบรกแรกเลย แบบนี้ เราเปิดโอกาสให้คุณโทรนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่สะดวกที่จะติดต่อเข้ามานะครับสามารถที่จะมีคำถามขึ้นแล้วใช่ป่ะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ส่งเบอร์มาเดี๋ยวเราโทรกลับก็ได้เออนะครับ ก็หลายทางไม่สะดวกโทรมาคุณก็พิมพ์ตรงช่องคำถามสีฟ้านะครับแล้วก็บอกว่าให้โทรกลับเบอร์อะไรเดี๋ยวก็จะมีการโทรกลับทันท ีใ ช่แ ล้วก็จะโทรไปแหม ใช่ เราไม่เคยเป็นคนอย่างนั้นเอ๊ะ ครับแต่สะดวกโทรก็โทรมาเถอะโทรมาได้นะ แน่จริงก็โทรมาไม่แน่จริงก็โทรมา ใช่ส่วนคนที่ฟังย้อนหลังนะแบบฟังอยู่แล้วแบบอยากจะส่ง SMS ก็ส่งมาได้เหมือนเดิม422 1935 เออถูกต้องเจ๊ทันอยู่นะครับ มันเหมือนเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นรีเฟล็กอะเวลาคุณขึ้นตัวเลขปุ๊บ 422 1935 มาเลยคู่กันนะครับเออ เอาสิ สัปดาห์โอ้มีคนมาแล้วใช่ไหมส่งทักทายเรามานะครับในคำถามก็ทักทายกันมาเยอะๆทักทายกันมาได้ตลอดนะครับคุณจะบอกพวกเราก็ได้ว่าคุณจะไปสงกรานต์ที่ไหนแพลนอะไรยังไงเผื่อมีไอเดียดีๆเราก็จะได้นะ ฉันก็กลัวนะคุณแบบไปสงกรานต์เสร็จอ้าวตายปีที่แล้วจำได้ไหมคุณ ครับ มีบางคนไปยุโรปไง and then กลับบ่ได ้เพราะว่าติด สนามบินระเบิด โนพวกเขาจะพูดถึงอันนั้นเราไม่เกี่ยวกันทีนี้เดี๋ยวขาข้างหนึ่งก็ไม่ได้คุกไม่เอาเราไม่ฝักฝ่ายใดไม่ว่าจะ ไม่สนามบินนะพูดถูกแล้วปิดแต่ปิดที่ฝ่ายนู้นที่ยุโรปไง เป็นก็สุพรรณหงส์เป็นยังไงบ้าง สุพรรณหงส์เมื่อไหร่วะ เมื่อกี้นี่ไง ผ่านมายัง อ๋อเมื่อตะกี้ใช่ไหม เมื่อตะกี้นะ มีใครได้บ้างแล้วเนี่ย ก็ต้องเป็นคุณอนันดาแน่นอน จากเรื่อง Eternity นึ กไม่ออกเลยใช่ไหม ภาษาสลาย นะครับแล้วก็ดารานำหญิงยอดเยี่ยมก็จะเป็นใครเป็นไปได้นอกจากหนูนาจากกวนเหมินโฮ เป็นหนังใหญ่ฟอร์มใหญ่ พวกเราไม่ค่อยสนใจสุพรรณหงส์พี่ออสการ์เรารู้นะใช่ไหม ออสการ์รู้หมด สุพรรณหงส์ไม่สนใจกันเชียร์หนังไทยกันนิดนึงนะครับ ใช่หนังไทย นี่เธอฉันมีข่าวสุขภาพนิสหนุ่งเขาบอกกินเจเขาบอกกินเจเนี่ยเป็นคือกินเจเนี่ยลดสารพิษเขาบอกว่างี้นักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้ได้พบว่าจากการศึกษาผู้ที่กินเจตามวัดต่างๆพบว่าช่วงเวลาแค่กินเจอาทิตย์ละ5วันนะจะช่วยลดสารปฏิชีวนะและสารเคมีในตัวลงได้เป็นอันมากเขาบอกการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวอย่างในปัสสาวะของสาธารณชนเหล่านั้นพบว่าทั้งก่อนและภายหลังทางการกินเจพบว่าสารพิษในตัวเนี่ยลดน้อยลงไปมากนักวิจัยได้รายงานอีกว่าผลการศึกษาสอว่าชั่วแค่การเปลี่ยนแปลงการกินอาหารเนี่ยแค่ระยะเวลาสั้นๆสามารถลดสารปฏิชีวนะและสารปาทาเลสที่มีอยู่ในวัสดุพลาสติกลงไปได้มากซึ่งเท่ากับว่าช่วยลดสารพิษที่มีในร่างกายแล้วก็ที่มีอนุมูลอิสระมากจนสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เพียงพอลงไปด้วยคือลดสารต้านอนุมูลอิสระไป ใช่เพราะฉะนั้นเราควรจะหันมากินเจ อย่างน้อยสักวันละครั้งไม่ใช่วันอย่างน้อยสักอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยวันพระหรืออะไรอย่างเงี้ยซัมซิง นะ ซัมซิง ใช่ก็ถ้าเบื่อกินเจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกินเคกินวาย กินเค แซด กินเคคืออะไรครับ สุกี้เอ็มเคเหรอปิ ้งมันเอ็มกับเคไม่มาด้วยกันเหรอคะเดี๋ยวนี้คุณกินเอ็มแล้วคุณก็ไปกินเคเหรอคร ับ เออจนถึงแซดเลย เออแต่ฉันกินเคนะแต่ฉันกินเคเป็นระยะ อ๋อโอเคแล้วเหนื่อยไหมพี ่ก็นิดนึงถ้าช่วยกันไม่ค่อยเหนื่อย เธอกินเคเป็นระยะเหมือนว่าระหว่างขับรถไปก็จะมีเป็นแบบหลักไมล์ใช่ไหมระยะนี่เธอไม่เหนื่อยเลยหรอ ฉันกินเคด้วยเอ้ยฉันกินเคด้วย เออ ถูกละ เคด้วย ไปกันใหญ่อ่ะน้องปิ้วมาแล้ว ปิ้ว อุ้ยตายนะโปตาถึงนะครับบอกว่าพี่โหนกใส่หมวกน่ารักเชียวเห็นป่ะ จ้าสวัสดีน้องปิ้วกันก่อน ให้เยอะๆเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ มาแล้วสาวสวย จองสายแรกของเราเลยนะครับสำหรับคืนนี ้นะครับสายแรกเลยในประเด็นไหม ประเด็น ประเด็นของเราวันนี้คือ เซ็กแบบไหนที่คุณไม่เคยแต่อยากลอง อ๋อก็มันไม่ได้อยากลองแล้วแค่ไฟฝันเฉยๆ ก็ไฟฝัน แหละไฟฝันเลย ไฟฝันหมายถึงว่าอยากมี กับใคร ม.สามอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยิ่งเด็กลงไปเรื่อยๆนะ นี่ยิ่งโทรมายิ่งเด็กนะ เออคราวที่แล้วม.สี่ เดี๋ยวพอสิ้นเดือนอนุบาลอ่ะ แต่ละคุณ ไม่อันนั้นม.สี่มันเป็นม.ปลายอะคะแต่ถ้าม.ต้นเออ โอ้โหมันเหมือนเป็นการแบบชัยชนะอะไรสักอย่างเหรอคุณปิด ไม่อะเออแต่หนูเป็นเหมือนโรคจิตอะพี่มันเหมือนแบบถ้าเห็นเด็กอย่างเงี้ย ของแบบขึ้นเหรอคะ ไม่ใช่ของมันจะเหมือนแบบโอ้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือน น่ารัก น่ารักก็ทนุถนอมสิไม่อยากมีเซ็กกับเขาล่ะ โอ้ที่อยากมีว่าน ี่ขนาดแบบว่าอยู่ในรายการนะเนี่ยคุณยังออกอาการขนาดนี้นะปิดปิ้วต้องเก็บอาการไว้นิดนึง ปิดปิ้วนี่มันเป็นปมแต่ คุณเข้าใจนะเขาบอกว่าใฝ่ฝันไง ใฝ่ฝัน ใ ช่แ ต่ไม่จำเป็นก็ได้ ใช่ถ้าเป็นไปได้ก็ ดี ถ้ามีโอกาส ก็ดี ก็เรามาระวังไว้นิดนึง คือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นใครที่เป็นผู้ใหญ่มาจีบปิดปิ้วเนี่ยปิดปิ้วก็จะไม่สนใจเลยใช่ไหม สบัดบ๊อบใส่เลย ไม่มันเขาโตไปมั้งคะเราก็เลย อ๋อเหรอแล้วมี เราหนูเป็นคนแบบว่าชอบดูแลคนอื่นมากกว่าไม่ต้องแบบไม่อยากให้คนอื่นมาดูแลเรา คือเราดูแลตัวเองได้ ชอบเทคแคร์เด็กชอบอะไร บ้านเด็กกำพร้าก็เยอะนะไปอุ้มไปเลี้ยงดู ออกไปค่ะไปทำบุญเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะไป ใช่ไหมใช่อย่างนั้นดี เด็กพานิชเนี่ยเด็กออกไป ไม่ เลี้ยงเด ็กแบบเด็กกำพร้าบ้านปากเกร็ดอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้มีแบบว่าในใจหรือยังที่แบบเดินสวนมาเนี่ยเด็กม.4ม.3เนี่ย อ๋อ มีแต่เป็นแฟนชาวบ้านเขาอะค่ะ อ๋อเป็นแฟนชาวบ้านเขาเออ ใช่เขาก็มาชอบเราแต่ว่าเราก็แค่คุยเอ็มกันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี ้ ย อ๋อยังไม่ยิ้มก็อย่าพึ่งนะ เพราะว่าเขามีแฟนแล้วนะคะเราไม่อยากไปแย่งของคนอื่น ก็ดีแล้วคิดอย่างนั้นนะครับ คือปิ๊ดปิ้วไม่ชอบร้องเพลงของดาวมายุรีไง คือ มีเมียแล้วก็เอาเป็นเมียน้อยก็เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบใช่ไหม อันนี้คือนิสัยเจอย่างเดียว บ้านิสนุง ต้องถามปิ๊ดปิ้วประเด็นนี้ด้วยกำลังฮิตเรื่องโครงการจิ๋มเอื้ออาทร ติ๊งต่างว่า ปิ๊ดปิ้วปิ๊ดปิ้วยังไม่ยังไงได้ดูได้ติดตามข่าวบ้างไหมครับ ได้ค่ะได้ดูแต่ว่าเขาไม่ให้ออกอากาศใช่ไหมคะ ใช่แต่ไปดูใน YouTube ได้นะ ดูไปแล้วหมดแล้ว ดูหมดแล้วใช่ไหม ค่ะ หนูดูแล้วหนูคุยนิดนึงเลยหนูรู้สึกยังไงบ้ าง หนูรู้สึกยังไงบ้างเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่สนับสนุน เป็นกลางๆนะคะคือหนูก็คิดกลางๆไงคะคือแบบประมาณว่าหนึ่งก็คือมันก็เป็นเขาเราเข้าใจว่าเขาอาจจะอยากทำให้เพื่อสังคมแบบว่าให้กับพวกเราได้อยากแบบสำหรับใครที่อยากแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะคิดดีเหมือนกับว่าอยากสนับสนุนช่วยเหลือใครที่ไม่มีเงินจริงๆเนี่ยแต่อีกแง่นึงมันก็มันจะส่งแต้งเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็กลัวว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นไส้เราเพิ่มไปอีก อ๋อกลัวประเด็นนั้นไม่คิดว่าเด็กๆวัยรุ่นแบบว่าเป็นน้องที่อยากจะผ่าตัดมันมาอายุอยู่ม.3 อะไรเงี้ยไปขอคุณแม่ขาหนูอยากผ่า อ๋อหนูว่า ไม่น่านะ ไม่น่าพวกนั้นเขาไม่นี่อยู่แล้วแต่หมายถึงหนูกลัวแบบว่าพอออกสื่ออีกมากๆเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะอ้าวอีกแล้วนกทำอีกแล้วนกเอาอีกแล้วนะ รู้สึกอายแทนรู้สึกว่าเป็นห่วงแทนใช่ไหม มันจะเหมือนว่านกเอาอีกแล้วหรอแบบ นกยุรดา ใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นที่เขาอะไรผู้หญิงคำเพจมันก็แรงแล้วอะจนแบบเพื่อนทุกคนก็พูดว่าหุยนกไม่น่าแรงขนาดนั้นค่ะ แล้วในมุมมองของปิ๊ดปิ้วเนี่ยการที่เป็นผู้หญิงคำเพจในนิยามของสมาคมสตรีคำเพจเขาเนี่ยบอกว่าเป็นโรคเนี่ยปิ๊ดปิ้วคิดว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่าไม่สบาย ไม่เป็น ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคแล้วก็ไม่สบายใช่ไหม ไม่เป็นโรคมันเหมือนว่าเราเกิดมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับก็ยอมรับไปสิว่าเราก็เป็นกระเทยก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือเขาบอกว่าประเด็นก็ค ือไม่เห็นเราจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะ เขาบอกว่าประเด็นก็คือเป็นคนที่อยู่ในร่างสลับไงร่างผิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลยต้องนำไปสู่การผ่าตัดมันมีน้ำหนักเหตุผลไหม ไม่มี อ่ะไม่จำเป็นต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมในความเห็น อ๋อไม่จำเป็นค่ะคือเราเกิดมาไงเรายอมรับไปเลยยอมรับจบเราจะมีความสุข ซึ่งบางคนก็อยากจะผ่าตัดแปลงเพศบางคนไม่อยากผ่า หนูก็ยอมรับหนูก็อยากผ่า เพราะใจปิ้วเองคือเป็นผู้หญิงถูกไหม ค่ะใช่แต่หมายถึงว่าเราก็ต้องเลี้ยงตัวให้เราแบบว่าทำให้พ่อแม่เรามีความสุขก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าตอนนี้เรียนปีสุดท้ายเนี่ยหนูก็อยากแบบเรียนให้จบเสร็จทำงานแล้วให้พ่อแม่มีความสุขสบายให้เสร็จแล้วมันค่อยมาที่เราก็คือตอบแทนเสร็จก็พอแล้ว แต่การที่จะไปผ่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราป่วยจริง ไม่ได้ป่วยค่ะไม่เกี่ยวค ่ ะ ไม่เกี่ยวแต่ว่าทำให้ตรงกับจิตใจของเราเท่านั้นเองเพราะว่าจิตใจไม่ตรงอ๋อนี่คิดในแง่นี้นะโอเคขอบคุณนะครับ ค่ะ คุณนะครับน้องปิ๊ดปิ้ว ครับ ขอบคุณ มาก ก็เป็นอีกแบบนึง อีกแบบนึง สายนึงครับฮัลโหลผู้ชายเธอหายหน้าไปนานนะเนี่ย สวัสดีครับพี่ดอกวิทยาพี่ปิ๊น ฉันไม่เห็นหน้าเห็น เสียงน่ารักเหมือนเดิม ครับต้องมาแค่มาทักทาย เป็นไงกิจการช่วงนี้ดีไหม กิจการก็ไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆแปลว่าได้เรื่อยๆใช่ไหม ไม่ได้อ๋อกิจการตัวเองกันแล้วกิจการส่วนตัวที่ไม่มีจะหาไม่ได้เลยเนี่ย ครับตั้งแต่โทรมาครั้งที่แล้วจนป่านนี้ยังหาไม่ได้เลยเหรอ ใช่ โอ ้ แต่ไม่มีใครมาตกหลุมคุณเลยเหรอหลุมแสดงว่าหลุมตื้นเกินไปเนี่ยแสดงว่าหลุมคุณตื้นเกินนั่นเนี่ย ไม่กะไว้แล้วแต่ดวง แล้วแต่ดวง ปล่อยไปตามดวงใช่ไหมตอนนี้มุ่งเน้นแต่งานใช่ไหม ใช่ แล้วคุณเรดมีเรื่องอยากจะคุยในประเด็นคืนนี้ไหมครับเซ็กแบบไหนที่คุณไม่เคยแต่อยากลอง โอ้ยไม่กล้า ไม่ก็นั่นไงก็ติ้งต่างไง ก็คือคุณไม่กล้าที่จะถามแต่คุณคุณอย่างน้อยอ่ะ อย่างไร กับใครก่อนกับใครก่อน แปลกๆแล้วเนาะ กับใครก็ได ้ก่อน เอาแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เลย กับใครก่อน อ๋อคงไม่ดีกว่ามั้ง กับใครก็ได้ติ้งต่างไงคุณ เขาไม่อยากคุยอะปล่อยเขาป่ะเขาโทรมาทักทายเฉยๆ ทักทายกันละกัน โอ้ย อะไรเงี้ยดิคิดออกแล้วโทรมาใหม่นะ มีการคิดสร้างซ่วมเลย โอเค เรามาสามคนดีกว่าคุณติ้งต่างของคุณก่อน ของปิ้นเนี่ยเอาพูดจากประสบการณ์ดีกว่านะอันนี้แบบประสบการณ์ตลกๆแล้วกันก็คือในฟิตเนส แล้ว ก็ออกกำลังกายเนี่ยแล้วพอดีมันมีคนแน่นอนในฟิตเนสก็มีคนหน้าตาดีกล้ามเกิบแล้วก็หน้าตาหุ่นเถินโอเค เออแล้ว มันก็จะ เขาคือ ก็คนในฟิตเนสเนี่ยแหละไม่อยากก็ไม่รู้จักชื่อเขาวันดีคืนดีไปฝันนะ เอาไปฝัน ฝันถึงเลย ฝันว่ามีอะไรกันเลยเหรอ ใช่ อย่างลึกล้ำ อย่างลึกล้ำ อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างนั้นเลย โอ้ตายตายคุณสนุกไหม ตื่นมานี่งงมากเลย แล้วตื่นมา แต่เราไม่แต ่ไม่ตื่นมาคุณชื้นไหม ไม่ ความชื้นสูงไหม ไม่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่ คุณเข้าใจความชื้นสูงไหม เข้าใจแต่ไม่ถึงขนาดนั้น ว้ายไม่ได้ขัดใจ ประเด็นเนี่ยคือ ตื่นมาด้วยความชื้นสูง ปิ้นไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นไม่เคยคุยกับเขาไม่รู้จักเขาเห็นที่ฟิตเนสเฉยมันเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกใช่ป่ะพี่ว่า คืออันนี้คือความงี้เข้าใจ ไหมใช้แบบงองงูก็ได้ไม่ต้องใช้แบบว่า ความหงีเตี้ยน อะไรอย่างนี้แต่มันแบบมันแปลกดีอ่ะแล้วเราก็แล้วทำให้แบบพอเราไปฟิตเนสมันรุ่งขึ้นแล้วก็เจอเขาเนี่ย ตายเขาไหม ก็นิดนึงอยากจะถาม แล้วคือมาแล้วแบบไม่คาดสบตาก็แบบตายเมื่อคืนเธอเสร็จฉันนั่นเนี่ย ไป จริงจริงนะจะไปเล่นไปคุณเมื่อคืนคุณเสร็จฉันนั่นเนี่ย ขอบคุณครับสำหรับเมื่อคืน เขาคงง งในฝันผมครับ เขาคงบอกว่าคุณมิน่าผมเนื้อยเหนื่อย วันนี้ผมยกเวทไม่ขึ้นเลยอื่นความฝันของปินเนี่ยก็อาจจะมีภาค2ต่อคือมีอะไรกันตอนยกเวท โอ้โหอะไรก็ไปเรื่อยก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของคนอื่นๆไง มีสายหนึ่งสวัสดีจ้า สวัสดีครับ โอ้โหเสียงนุ่มๆแบบนี ้ How are you today I'm fine thank you ครับ and you I'm fine and you เหมือนกัน I'm fine yeah. thank you เอาหนะมาเลยประเด็นของเรา เสร็จมาแล้ว นุ๊ปปี ้เซ็กซ์แบบไหนที่คุณใฝ่ฝัน แต่อยากลอง ไม ่เคยแต่อยากลอง คือคิดติ้งต่างอ่ะ จะเอาดอครับ อยากเอาดอเอาดอเอาดอแบบไหน ครับกลางถนน ไม่ใช่ กลางสนาม สวนสาธารณะหรือก็เป็นแบบว่าระเบียงอะไรครับ โอ ้อ๋อเหรอ สวนสาธารณะเช่น สวนสา ธารณะก็เช่นสวนสาธารณะมืดๆไหน มืด ๆเอาแบบระบุเลยได้ไหมสวนไหน สักสวนหนึ่ง สวนราชวิภา สวน ราชวิภาน ี่ดูข่าวเยอะกันไปปะเนี่ย มีทั้งงูมีทั้งยุงนะ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าที่ไหนดีครับ อ๋อที่เขาเป็นสวนใช่ไหม สวนจตุจักร อ๋อ สวนรถไฟ สวนจตุจักรใต้ของนาฬิกา สวน12 สวน12คืออะไร สวนทว ันสวนทเวล อันนั้นโดนบ่อยอยู่แล้วนี่หนูไม่ต้องจินตนาการ เออไม่เห็นต้องจินเลยอันนี้จริงคือหมายความว่าแบบสมมติว่าดาราคนนี้แบบนัดเดทนัดเดท ก็ ดูปีอะไรอย่างเงี้ย สนิทสนิทครับ ฮะ อยากได้สนิทสนิทด้วยหรอ ใช่ครับ เอออ ยากลองดูเฉยครับ อ๋ออันนี้ไม่เคยเนาะแต่อยากลองเนาะ ก็ไม่ถึงเท่าไหร่นะ แต่จริงเอ๊ะลูกปีน่าจะเคยลองละมั้งตามสวนน่ะ ไม่เคยครับคือไม่เคยครับ เออเหรอ แหมพี่ครับผมกูไม่เชื่อใจขนาดนั้น ใช่ไหม พี่ก็พูด เองเขาอาจจะเคยลองก็ได้ หา เ ครือข่ายหาเน็ตเวิร์ก ได้ แล้วตอนนี้สอบเสร็จยัง อ๋อยังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบครับ ก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะ ครับผมครับเอ้ยครับมีรายการนิดนึงครับ คืออะไรนะ เพื่อนที่ชื่อภูริอ่ะครับผมเพื่อนรายการครับ ครับ เขาได้เสียชีวิตแล้วครับ เขาได้อะไรนะ เสียชีวิตครับ จริงอ่ะ อุ้ยไปทำอะไร เมื่อวันที่7เดือนที่ผ่านมาครับ 7กุมภา ครับผม เป็นอะไร เขาก่อนหน้านี้ที่เขาไปงานมิตติ้งครั้งที่1ใช่ไหมครับที่จัดขึ้นที่อัตราลกอครับ อืม ครับก็บอกให้ฟังว่าเขาคือตกตึก4ชั้นนะครับ ตก กำลังกระดูกก็ไม่ดีครับกระดูกเขาไม่ค่อยดี เขาตกตึกมาก่อนใช่ไหม ครับผมครับแล้วก็ไปเชื่อดีมือมาเขาก็เรื่องของเรื่องที่แบบแรงไม่ได้ครับ ครับแล้ว ก็เลยบอกเขาว่าก็ดูแลสุขภาพด้วยกันเป็นห่วงซึ่งกันและกันนี้ครับครับผมคนดีว่าโทรไปหาเขาเป็นแฟนเขาโทรกลับมาเขาบอกว่ารู้ไหมว่ากูอ่ะตายไปแล้วนะแต่เขาก็บวชให้คลิปถึง5วันนะครับ แม่เขาโทรกลับมา แฟนเขาโทรกลับมา แฟนเขาโทรกลับมา ครับผม แล้วสาเหตุการตายนี่ยังไงนะยังงงอย ู่ผมว่าเขาไม่ทานยาสม่ำเสมอครับ ไม่ทานยาเหรอ แล้วทำงานหนักด้วยครับ อายุเท่าไหร่เองอ่ะ ยี่สิบห้าครับ โอ้25 จำได้นะปิ้นพอจำได้อยู่นะหน้าตาปุริขาวๆใช่ปะ พี่เอครับขาวๆไม่ขาวไม่ขาวครับผมเล็กครับ ไม่ขาว พี่เอแล้วก็หนูเคยไปยูโรด้วยนะครับ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถามพี่เอทีนึง แล้วก็แสดงความเสียใจด้วยละกันนะ ครับผมครับก็นะบอกอะไรอย่างได้ครับ ได้ ขอบค ุ ณมากคร ับ ขอบคุณครับ วันนี้ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ด้วยนะครับก็คุยกับพี่เอพระขนงได้นะครับ MSN ที่ bangkokradioformen@hotmail.com มาแอดกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วมีภาพของเรา3คนเป็นวิดีโอตอนนี้ข้างๆก็จะมีคำถามให้พิมพ์เข้าไปหรือจะพิมพ์คำทักทายก็ได้ไม่ต้องตั้งคำถามนะครับก็มีมาหลายลายแล้วมีลายหนึ่งไม่ยอมลงชื่อเขาอยากจะมีแฟนตาซีกับใครไม่บอกแต่เขาบอกสถานที่มา เขาบอกว่าอยากได้ที่สวนสนุก ระหว่างรอแถวในดิสนีย์แลนด ์โอ้อยากมีอะไรกับมิกกี้เมาส ์โอ้ แง่เลย อีมินนี่เมาส์นี่เองเธอไม่ใช่มินนี่เมาส์นะเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเธอน่ะฮักแล้วฮักตัวเขียวเขียว แล้วตัวเขียว ไม่สวนสนุกได้ปะสวนสนุกก็ได้แต่ในระหว่างรอแถวในดิสนีย์แลนด์เนี่ยคงไม่ได้นะคะ มาสวนแล้วก็ คนข้างหน้าคนข้างหลังนี่คงจะต้อง เขาจะมาซ้ำกับคุณด้วย แล้วก็ต้องเป็นดิสนีย์แลนด์เกย์เนาะว่า ไห ม ไม่ได้นะ ดิสนีย์แลนด์ทั่วไปไม่ได้น ะภาพลักษณ์เสียหายไปอ ีกเด็กๆจะอาจจะดูแล้วเป็นตัวอย่าง ก็เคยเหมือนกันนะมีอยู่ปีนึงอ่ะอุนานไม่ใช่ เคยไปทำในแถวหรอ ไม่ใช่กันรู้สึกว่า อีนี ่บอกจะมีเป็นปาร์ตี้เขาก็จัดเนี่ยพอพูดบอกว่ามีดิสนีย์แลนด์ที่เป็นเกย์เงี้ยพอดีที่ออสเตรเลียละกันนะมันจะมีแบบงานคล้ายๆมาริกาสักย้อนไปนะแล้วมีอยู่ปีนึงเขาไปจัดที่งานเป็นแบบแดนซ์ปาร์ตี้อยู่ในพวกอย่างเงี้ยคล้ายๆดรีมเวิร์กเงี้ยครับก็มีแต่พวกเราไปเล่นสนุกสนุกกันก็ดูน่ารักดี กันสนุกแตกนะ ใครอยากจะไปแดนซ์ก็แดนซ์เขาก็มีเป็นห้องฮอลล์แดนซ์อะไรเงี้ยไอเดียบันเจิดนะครับ ฉันเคยไปแดนเนลมิดนะ เป็นไง ก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไปดูที่แดนเนลมิดใช่ไหมโอเคพักสักครู่ครับ Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ เบรกที่สองแล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men มันอยู่กันครบนะครับพี่วิทยาพี่หนกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ พี่เอก็กำลังพิมพ์อยู่นะคร ับ กำลังคั่วข้าวโพดกันไป ส่วนปิกกี้ก็กำลังรอสายด้วยใจจดจ่อว่าจะมีใครโทรมาหาเราบ้างไหมวันนี ้นี่คุณยังไม่ได้บอกเลยว่าอาทิตย์หน้าของเราจะกระเทิบขึ้นมา1ชั่วโมง ครับเรามีข่าวดีก็คือใครที่ไม่อยากนอนดึก ร เราก็จะกลับบ้านพร้อมกันตอน5ทุ่มเริ่มรายการเวลาใหม่นะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับใครที่มีเพื่อนฟังรายการอยู่ช่วยกระจายข่าวด้วยว่า Bangkok Radio for Men เราจะมาเร็วขึ้น รเริ่ม9นาฬิกา ต้อง21นาฬิกาจ้ะ 21นั่นแหละ9นาฬิกา PM เป็น PM โอ้โหงงเลยจ้ะ 9นาฬิกา 3ทุ่มง่ายๆนะครับ3ทุ่มจนถึง5ทุ่ม ครับ ใครที่จะโทรเข้ามาช่วงนี้ก็สายว่างแล้วนะโทรเข้ามาเลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ 023383589ถึง90นะคร ับ ไม่ต้องอยู่ในประเด็นเราก็ได้คุยเรื่องราวที่คุณอยากถามหรือว่าตอนนี้คุณมีปัญหาแล้วจะปรึกษาพี่ๆนะครับให้ช่วยกันคิดนะครับก็โทรเข้ามาคุยได้เลยมีคนพยายามปรึกษาทาง Facebook อยู่บอกว่าขอแชทคุยได้ไหมแต่แชทใช้เวลานานนะต้องพิมพ์ ใช่ไปพิมพ์มาอึดอัด ก็เลยบอกว่ารอวันนี้แล้วกันแล้วโทรเข้ามาในรายการมีตั้ง3คน4คนนั่งอยู ่ครับเมื่อกี้ฉันจะเล่าเรื่องอะไรเนาะ แดนเนลมิด เ จ ๊ เคยไป มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าตอนน ั้ นไปโอเคไม่เล่าแล้วเหมือนกันคือไปเนลมิดตอนใกล้จะปิดเนี่ยเข้าใจไหมคุณพอใกล้จะปิดเนี่ยคือเล่นเขาก็ประมาณว่าโอเคนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายอ่ะขึ้นมาเลยฉันก็เล่นไม่รู้พวกเธอรู้จักไหมล็อกไอโรนที่มันเป็นกลมๆอ่ะก็ไปนั่งแล้วนั่งสองฝั่งแล้วกลมๆมันก็ จะ ทำม ือ ให้เห็น ทำมือ มันก็จะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ย แ ล้วก็ จะ ไปเงยมา แ ล้วสุดท้ายนะครับ เงือบหน้าเงือบหลัง เงือบหน้าเงือบหลังรอบสุดท้ายแล้วก็โอเคอุ้ยคนขึ้นเต็มเลย คนกำลังจะเดินกลับแล้วไงเอารอบสุดท้ายขึ้นเต็มหมดทุกวงเลยรอบสุดท้ายนะครับขึ้นมันก็เปิดเครื่องมันก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จมันไปเดินไปไหนก็ไม่รู ้อ้าวรอบสุดท้ายของชีวิตเจเจคิดอย่างนั้น ไม่ใช่แล้วก็แบบตอนแรกก็สนุกไงน่าสนุกผ่านไป5นาที เริ่มหนา วอุ๊ยชักเยอะอะชักเยอะ กะจะแถม ชักเยอะอุ๊ยชักเยอะแล้วว่ะบางตู้หยุดแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับเริ่มอ้วก อ้วกใส่ได้อีกคน เดิมเลยเริ่มอ้วกเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มนั่นเริ่ม แล้วมันไปไหนนะ เริ ่ ม อ้วก มันไปเปลี่ยนชุด โอ้โหพร้อมที่จะกลับบ้าน เนี่ยแล้วแบบเหมือนกับแบบออฟฟิศ กลับบ้าน ไม่ใช่เตรียมชุดกลับบ้านเตรียมชุดกลับบ้านคือมันไม่เปลี่ยนชุด เปลี่ยนซะนาน ประมาณไปแล้วกลับมาแต่ประมาณสักเซซะว่า15นาทีขอโทษนะคะอ้วกทุกตู้เลยค่ะรวมทั้งที่ฉันด้วยฉันก็อ้วกด้วย มันไม่ไหวใช่ไหม ไม่คนไม่ไหว แล้วคนที่นั่งตู้เดียวกับ ที่เดียวกับเจ ก็คงไม่คือมันก็จะอย่างเงี้ย เลอะหน้าไปเลย เราก็จะก็จะอย่างเงี้ยหงายเงิบคว่ำหน้าหงายเงิบคว่ำหน้า จะหัวทิ่ม หงายเงิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มแล้วเราพอมันจะขึ้นไปข้างบนไอ้ไม่เท่าไหร่ตอนมันลงมาข้างล่างแล้วเราจะขึ้นเขาขึ้นไปเขาทำท่าจะอ้วกเนี่ยเราก็โอ้ยจะอ้วกไม่อ้วก กัน พยายามหลบอ้วก ก็เป็นเกมใหม่เนี่ยเกมหลบอ้วก โอ้ยแต่แล้ว เป็นไงครับอะไรอย่างเง ี้ ย สน ุ กไหม สนุกไหมครับ สนุกไหม คือก็ใช่ไหมมันเป็นวงกลมเนี่ยมันก็วิ่งมาเลยเป็นไงสนุกไหมคะ ยังอุตส่าห์ไอ้นี่ได้ ปุ่มหยุด ลืมไปว่ากี่นาที ด่าซะไม่มีดีเลยพี่ทำยี่ได้ไงเนี่ยก็บอกแล้วกัน ก็ว่าอ้วกแล้วล้างเสื้อกันหมดเลย สุดท้ายของชีวิต ไม ่น่ากลัวมากนี่สุดท้าย สาเหตุที่เขาปิด เล่นอีนั่นแล้ว ปิดไปหรือเปล่าเนี่ยแดนเดลามิดนะ ไม่รู้ว่าใครปาระเบิด เพราะว่าเช็ดอ้วกไม่หมด อ้วกเจไปค้างอยู่ในเครื่องมีหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรเอ่ย คุณต่องรักศรีครับ คุณต่องรักศรีนี่เองอยู่ในตอนนี้อยู่ในกะหรือเปล่าคันเนี้ย อ๋อไม่ครับอยู่เสาร์อาทิตย์ครับ อ๋อหยุดเสาร์อาทิตย์อืมโอเคโอเคคืนนี้จะคุยประเด็นไหมครับคุณต่องรักศรีเซ็กส์แบบไหนที่คุณไม่เคยแต่อยากลอง ของผมไม่เคยลองแต่ว่าก็ไม่คิดไม่อยากลองคร ับ สมมุติไงสมมุติไม่คือเขาต้องเป็นแบบอะไรไม่ดีแน่เลยเนี่ยไม่เคยแล้วไม่อยากลองเนี่ยอ่ะว่ามา เออก็แบบเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรเซ็กหมู่อย่างเงี้ยครับผมอ๋อ เซ็กหมู่ก็คือมากกว่า2คนขึ้นไปเรียกว่า ได ้หมู่ได้ ไม่เคยลองไม่เคยลองแล้วไม่อยากลอง ถ้า3คนขึ้นไปก็เรียกเป็นตำบล4คนขึ้นไปก็เป็นอำเภอคิดได ้พี่โหนกประสบการณ์พี่โหนกเข้ามาเป็นเมือง ประเทศเลยบ้าคุณเนี่ยเสียพิกเจอร์เจ๊หมด เจ๊เป็นจริง เจ๊บอกว่าทีมนักฟุตบอลน่ะ เออ ครับ ใช่ไหม ฟอร์มตัว แต่ว่าดูในวิดีโอหนังโป๊เยอะใช่ไหมครับก็น้องต๋องก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองหรือเปล่าไม่อยากลอง ไม่อยากลอง ครับมันยังไงก็ไม่รู้อะครับผม เออไม่เคยอันนี้คือในกรณีไม่เคยและไม่อยากลองแล้วมีอยากลองไหมมีแบบไม่เคยแต่อยากลองอ่ะหรือกับใครอะไรอย่างเงี้ย กับใครอะไรอย่างเงี้ยกับณเดชกับมากกับ มันยังไม่มีอะคร ับ ผม ก็ไม่มีหรือว่าเป็นรับอยู่แล้วอยากมารุกหรือเป็นรุกอยู่อยากจะมารับหรืออยากจะแบบ หรือเวลา สลับกันรุกสลับกันรับอะไร หรือเวลาใครทำของหล่นก็จะวิ่งไปรับอะไรอย่างเงี ้ ย ไม่ของผมแบบเคยมาแบบสองอย่างแล้วอะครับผม แล้วชอบอะไรมากกว่ากัน มันไม่ของผมมันก็แล้วแต่แบบคนที่เราคบนะครับว่าเขาแบบต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยครับ สามารถทำตามความปรารถนาได ้คือของคุณต๋องเนี่ยเขามีคัทเอาท์ไง สลับได้ เขาเวลาเจอคัทเอาท์สลับคัทเอาท์ขึ้นว่าเจอคัทเอาท์สลับคัทเอาท์ลงใช่ไหม ใช่ครับ ดีอยู่นะเบเกอร ์ ก็ติดชื่อเป็นคุณเบเกอร์ดิ ครับแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่เป็นไงบ้างครับเนี่ยชีวิตรักมีไหม ก็มีคุยอยู่คนนึงนะครับผม จากรายการหรือเปล่า เป็นคนในรายการนะครับ โอ้ทั้งรายการขอเก็บตังค์เลยนะคะ ขอสัก รายการขอเก็บตังค์เลย ตอนนี้ขอ คบกันนานแค่ไหนแล้วคะ ประมาณได้2เดือนแล้วครับ 2เดือนแล้วคิดเดือนละพันค่ะ2เดือนละ2,000 ถูกถือว่าถูกอยู่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับบริษัท จัดหาคู่ใช่ไหม ใช่ไหมบริษัทหาคู่ทั่วๆ แล้วถ้าเกิดประสบความสำเร็จเราก็ได้เป็นหลักหมื่น ทางเราจะคิดค่าไหนหนานะฮะถ้าคุณได้เสียกลางแล้วก็คิดเป็นข้างๆไปนะฮะ เอาแล้วจำนวนการได้เสียในแต่ละครั้งนั้น อ ่ะ อ่ะเราก็จะต้องคิดเวลาค่ะถ้าคุณทำนางแล้วก็คิดเพลงคุณทำปลาเหลวแล้วก็คิดถูกหน่อย จึ๊กๆ2จึ๊กก็ถูกหน่อย โอ้ยงั้นคิด5บาทพอคุณจึ๊ก2จึ๊กเนี่ย5บาทพอแต่ถ้าคุณ3 4 5 10จึ๊กอย่างเงี้ยโอ้ยเราคิดเป็นมิเตอร์เข้าใจไหมคุณฮะเรามีไอ้ที่แบบนับอะค่ะ ได้อยู่นะจิกละ5บาท เฮ้ยจิกละ5บาทนะฮะ โอ้โหกว่าจะเสร็จแต่คุณจะไม่เสียตังค์เลยถ้าเราไปดู ถ้าเราเห็นชักๆเลยเนี่ยนะถ้าเราเห็นชักๆโดยเฉพาะเห็นตองชักๆเลยเนี่ยเราจะไม่คิดตังค์คงเลยรีบไหมฮะคุณกล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองคุณไม่ต้องบอกเขา ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเราไปดูก็ได ้คุณไม่ต้องบอกคุณไม่ต้องบอกเขาก็ไล่หันแล้ว ถ้าแคนดิดถ้าแคนดิดยิ่งมีดีใหญ่เลยใช่ไหม คุณซ่องกล้องไว้นะคะ อันนี้แฟนตาซีของพวกพี่ๆแหละ เออโอ้ยพวกพี่ๆนี่อุบักจริงๆเลย เดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วไอ้คนที่คบอยู่ 2-3 เดือนเนี่ยครับคนนี้นี่คือมีความคืบหน้าไปถึงไหนอ่ะแบบเจอกันแล้วใช่ไหมครับ ก็เจอกัน2ครั้งแล้วครับ 2ครั้งแบบไปเดทกันไปกินข้าว2-2 ใช่ครับ ประมาณนี้ดูหนังฟังเพลงอะไรไปแล้วความรู้สึกดีไหมอ่ะดีมั้ยคุยกันเรื่องมั้ย ดีครับผมก็โอเคครับ เข้ากันได้ดี แต่เราก็โทรศัพท์คุยกันตลอดเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ สวีทวิดวิวกันอยู่คิดว่าเขาจะฟังรายการอยู่ไหมตอนเนี้ย เขาเข้าโปรแกรมไม่ได้ครับ อ๋ออ่ะเดี๋ยวเผื่อเขาไปฟังย้อนหลังมีอะไรอยากจะพูดเขาไหมสักนิดนึง บอกมีอะไรจะบอกเขาไหม บอกว่าตอนนี้ก็พบกันครับก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะครับผม อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเน า ะ นานๆนะก็ ต้องลองฝากครับ โอเคโอ้ไม่เสียดายว่าโอเคแล้วขอให้โชคดีนะครับขอบคุณนะครับ ค ุ ณ ต ่อ โชคดีนะจ๊ะ สวัสดีครับ ก็ได้พบปีไปหนึ่งคน ใครบางคนหลายคนแล้วนะถ้านับดูนะพี่โหน่ หลายคู่อยู ่รายการเราก็ช่วยคนพบกันได้จริงๆเนาะ ก็จริง งั้นวันนี้มาขายของกันด้วยดีไหม เดี๋ยว ช่วยเขาหน่อย ใครจะขายของก็ส่งเข้ามานะครับ คณะฉันแต่งตัวเป็นคิวปิดดีไหม ก็ คิวปิด มีปีข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมีปีข้างหลังถือธนู ต้อง ไหวแก้ลืมไปแก้ผ้า ต้องแก้ผ้าด้วย ไม่ได้ครับ ต้องมีปีก็อยากโดนเธอตอนนี้ใครที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว่าคุณจะขายของของคุณคุณก็แนะนำตัวเดี๋ยวเราประกาศให้ ได้อยู่ได้อยู่ ใครที่เหงาเศร้าและรักอยู่เนี่ยส่งเข้ามา แต่ถ้าคุณกล้าหน่อยคุณก็โทรเข้ามาสิ คุณก็โทรเข้ามาเสียงคุณมาประกอบด้วยกับองค์ประกอบรายละเอียด ใช่ขอโทษโทรเข้ามานะขายของดีกว่านะ ขอเมาส์คุณโชคโชนนิดนึงกับหมากพี่โหนกห้ามยุ่ง คืออะไร มาห้ามพี่สาวได้เหรอ มาห้ามได้ยังไงนะฉันจะกินหมาของฉันน่ะฉันจะชอบกินหมาก็มันเรื่องอะไรของมึงอ่ะเนี่ยก็กูจะกินหมากูก็ไปซื้อหมามาตามนะกูก็กินของกู ชกโชนกับ หมา คุ ณ โ ดห้ามยุ่งนั่นเนี่ย เดี๋ยวขอเซอร์เวย์นิดนึงดีไหมครับว่าใครฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับ ส่งเควสชั่นมานิดนึง ส่งเควสชั่นมานิดนึงหรือมาทักทายกันหน้าจอนิดนึงว่าจะได้ทราบว่าวันนี้ฟังกันอยู่เยอะน้อยแค่ไหนนะครับ ว่าคุณฟัง ที ่ไหน เฮลโลเฮลโลวัสดีก็ได้นะพิมพ์เข้ามา จริงๆนะครับ อยู่ที่ไหนลงชื่อนิดนึงนะ หรือสำหรับสายโทรศัพท์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้023383589 90 นี่คนนี้คุณเขาบอกว่าจินตนาการของเขานะเขาบอกอยากโดนลุมโทมในป่าโดยชาวบ้านในป่าโอ้โห แล้วเขาก็เอาคุณไปขึงไว้แล้วก็ต้มคุณกินต่อเลย ลุมโทมนี่หมายความว่าลุมซ้อมเหรอคะ ลุมกระตือ ลุมกระทืบกระทืบกระทืบกระทืบอะไรอย่างเงี้ยโดยชาวบ้านในป่านี่นะ ต้องในป่าด้วย ไม่ตกลงชาวบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาไปอยู่ป่า เขาไปอยู่ป่าเพื่อจะลุมโทมคุณ คุณต้องใช้คำผิดนะครับคุณต้องว่าอยากโดนลุมโทมในป่าโดยชาวป่า โดยชาวบ้านในป่า ชาวบ้านในป่า ไอเดียเขา ชื่อก็ไม่ยอมเขียนมาด้วย คือคุณจุดค่ะ เขาไม่กล้าเขียนไงเพราะว่าคอมเมนต์เขาแรง เอ้าไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเป็นไอเรดิโอแล้ว นี่มีคนเขาเคยเห็นนะเขาบอกว่าเขาขับรถไปทำงานแล้วเสร็จแล้วขณะที่เขาขับรถไปทำงานเนี่ย เขาเห็น เขาขับรถถนนรามคำแหงเนี่ยถนนรามคำแหงก็จะมีคอนโดอยู่ดิ เยอะแยะมากมาย เยอะแยะมากมายเขาก็มองขึ้นไปเป็นคอนโด แล้ว ตอนนั้นก็ประมาณสัก7 โมงกว่าอันนี้เขาเล่ามาได้ พูดเหตุการณ์จริงประมาณสักเจ็ดโมงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ครับ เวิร์กที่ระเบียงครับ โอ้โหเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะ เจ็ดโมงเช้า หรอเป็นคู่ชายหญิงหรือชายชาย ก็ชายชายเนี่ย คุณจริงเหรอ เออฉันก็บอกตายแล้วทำไมคุณไม่จำห้องไว้ล่ะคะ จะขึ้นไปร่วม ดูสิตายแล้ว เป็นแฟนตาซีเลย จริงๆนั้นเลอค่ามากนะคุณเขาก็บอกว่าเขาอธิบายว่าฝ่าย รับ เออฝ่ายรับเนี่ยก็เกาะระเบียง เกาะระเบียงอ๋อทักกวางชีเป็นกวางอยู ่เออชีเป็นเรนเดียร์คร ับแล้วเขาเป็นใหญ ่กวางลุก หรือว่าก วางลุกบีฮอย เขาใส่ประมาณไหนมีเสื้อผ้ามีเสื้ออยู่ไหม ไม่มีไม่มีหมดเลย อันนี้เป็นแฟนตาซีของเขาแน่เลย เลอค่ามาก แล้วเขารู้ว่าคนต้องมองนะ คุณต้องมองอยู่แล้วคุณมาตอนเช้า ตอนเช้าไม่รถ แต่เขาบอกว่าชั้นสูงนิดนึงเขาบอกชั้นสูงนิดนึงชั้นสูงค่อนข้างสูง ถ้าวันธรรมดานี่รถแถวนั้นเยอะมากเลยนะ ใช่ไง เออ แล้วถ้าเกิดเขาจำห้องได้ให้มาเคาะร่วมเลยอย่างเงี้ยร่วมด้วยช่วยกันสพ91อย่างเงี้ย เออ คุณจะรับไหม ไม่เขาอาจจะแบบคิดว่า เป็นการออกกำลังกายตอนเช้า อ ยู่แล้ว แอนด์ดาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณ แอนด์ดาว ไม่ใช่มันจะ front and back front and back มากกว่านะคุณ ไม่มัน แ บบจะ ไม่แล้วอีตาคนนั้นก็ขยันเห็น เนาะ ไม่ใช่ขยันเห็นด้วยนะ ขยันไม่คือรถมันติดอยู่ไงรถมันติดอยู่แล้วก็มองขึ้นไปเออชื่อก็บอกน่าจะนับห้องนั้นเนี่ย ว่าอยู่ชั้นไหนอะไรเอาแบบชั้นไหนก่อน ทำไมรูปเริ่มไม่ถ่ายมา โอ้ยนับวินาทีนั้นพี่ขอดูก่อน วินาทีนั้นน่ะเออแค่เห็นชัดๆก็โอเค แ ล้วโอ้ยเป็นชั้นที่ถ่ายคลิปแล้วหยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปเลย ซ ูม เออไม่ใช่เจ๊จะไป ใช้ไอโฟน เจ๊จะไม่ให้ไปสั่งรถดับเพลิงมาแล้วขึ้นกระเช้าถ่ายเลย ไม่ทันคุณอย่างมากก็ที่ซ้ายเข้าถึงเข้าไป นั่นน่ะสิ เออจับห้องไม่ได้แล้วกัน เบอร์ห้องนิดนึงนะ เออนะนะเออ เออไม่มีคนโทรเข้าม าจินตนาการจ ิน ตนา ไม่มีคนยอมโทรเข้ามาวันนี ้ไม่มี ไปแล้วเรื่องนึง จะเอาอีกเรื่อง โอ้ยไม่ค่อยมีหรอก ไม่มี เพราะทำเลยทำมาหมดแล้ว ไม่เหลือหล่อแล้วไม่พูดถึงว่าโอ้ยอาจารย์สอนจะสมมติกับดารา สมมติดาราจะเป็นใครหรอ ดาราไทยอ่ะดาราไทยก่อน ดาราไทยเหร อ ถ้าตอนเด็กๆอ่ะอยากมีอะไรกับสมบัติ อื้อหือ จริง จริง เขาเป็นไอดอลนะพี่โหนก เออ ฉันขอซื้อค่ะสมบัติ เพราะว่าสมบัติเนี่ยคือพระเอกสมัยนั้นก็มีไม่กี่คนในทีวีที่หุ่นดีหน้าตาดีแล้วก็ดูดีเป็นสุภาพบุรุษหน้าตาดี แล้วที่สำคัญคือเขาหุ่นเขาแมนไงคุณ เออ เขาล่ำเขาล่ำแต่ถ้าตอนนี้ตอนนี้นะ แต่พูดถึงอาสมบัติได้ยิน หรอ เดี๋ยวอีกคนนึงมานพไม่มีใครจำได ้โอ้ฉันจำได ้มาโอ้สองคนนี้เขากันดี มานพอสมบัติเทพมานพอสมบัติเทพจะไม่ใช่แบบว่าบึกแบบสมบัติแต่ว่าหุ่นสวยหน้าอกสวย ชัด ตัวสูง เออชัดประเภทแบบซิกแพคเป็นซิกแพค สมัยเด็กๆก็คิดเรื่องคิดนี่แต่ตอนเด็กคิดว่าถ้าเกิดไปมีกับสองคนนี้ต้องเป็นฝ่ายรับไง แน่นอน แต่นึกภาพไม่ออกคือแบบว่ามันต้องเจ็บแน่เลย มันต้องอยู่ตรงไหน ไม่ดีกว่ามั้งเราจะรู้สึกขัดแย้งบางอย่างเพราะเราเป็นเด็กคือเป็นเด็กอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำผู้ใหญ่ได้อันนี้ความคิดอันนั้นนะถ้าโดนกระทำแล้วเราจะเป็นยังไงไม่ดีกว่าก็จะคิดหยุดตรงนั้นไงแล้วก็มีจินตนาการต ่อ ตอนนี้นะฮะถ้าสวัสดีฉันนะฮะชอบคุณปลาไหลป้ายแดงอะ ครับกำลังออนแอร์อยู ่ ตอนนี้เลย ใช่คุณปลาไหลป้ายแดง จริงอะ เชื่อคุณปลาไหลป้ายแดงเนี่ยน่าจะอร่อย หรอขนหน้าอกเขาเยอะ ขนหน้าอกเยอะหรอ ก็เป็นหย่อมหย่อมเป็นหย่อมหย่อมไม่เยอะมาก เป็นหย่อมหย่อม พอให้แบบดูเซ็กซี ่เดี๋ยวมาเล่ากันต ่อครับสวัสดีครับ ฮัลโหล ฮัลโหลครับ ครับค ุ ณ อะไรอะ อะไรเอ่ย กินปิงครับ กินอะไรอยู ่ปิงคุณ ฮะไปกินอะไรกินอะไร เธอกินอะไร เสีย ง จุ๊บ จุ๊บจุ๊บกินอะไรอยู ่ไม่ได้กิน อ๋อโอเค ไม่ได้ กินไม่ได้กินสิคะ เคี้ยวอะไรอยู่หรือเปล่าฝรั่งอะไรอย่างงี้ ไม่ได้เคี้ยวครับไม่ได้เคี้ยว โอเค เป็นไงจ๊ะมีจินตนาการไหมจ๊ะดูจินตนาการแต่นั่น ไม่ตอนนี้จินตนาการของหลินปิงได้ฟูลฟิลหมดแล้ว พัฒนาดีขึ้นใช่ไหมกับคนคนนั้น ใช่ครับ ไหนเล่าให้หน่อยว่าให้ฟังหน่อยสิว่ามีพัฒนาการอะไรบ้าง โอ้ยก็มีแหวนมั่นกันแล้ว อะไร จริ ง จริ งอ่ะแหวนอะไรแหวนอะไรเขาให้แหวนอะไร แหวนเงิน โอ้โหทำไมเขาน่ารักอย่างเงี้ยผิดคาดนะเนี่ยพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะแบบเป็นคนน่ารักได้ขนาดนี ้มีมั่นด้วยเน า ะ มีมั่นหรือเราขอหรือเปล่า พี่เขาเอามั่นเลยฮะ โอ้จริงอ่ะอุ๊เขาแซวเขารักเรามากเขาชอบเรามากเลยเน า ะ แล้วเขามีของมั่นจากอื่นอีกไหมเขาตอบ ยังไม่มีไม่มีอย่างอื่นอ่ะ นี่ก็ เขาต้มมัด อะไรก็ไม่รู้ ถือว่าเป็นการผูกมัด แล้วต้มมัด แล้วก็ต้มมัด แล้วเราให้อะไรเขาหรือเปล่า ไม่ได้ให้เลยครับ อ้าวทำไมล่ะขอ ให้แต่ความน่ารักไง จะไม่จุบุจุบุไปทีนึง เออ เออฮะ แล้วเขาพูดว่ายังไงตอนเขาให้แหวนนะ ก่อนลองใส่แหวนดูก่อนปิงก็เออยกมือให้เขาให้เขาใส่ให ้เออนี่นางเอก นิ้วไหน อ ่ะ นิ้วไหน นางนิ้วนางข้างซ้ายอ ่ ะ เออสวยสวยสวยเออที่ไหนอ่ะที่ไหนที่ไหน ที่บ้านเขาเลย ที่บ้านเขาด้วย โดยมีคุณแม่อยู่ด้วยเหรอ เป็นพยาน โดยมี ไม่มีครับไม่มีฮะเราอยู่กันสองคนในห้อง อยู่กันสองคน อุ้ย อันนี้ต้องบอกว่าก่อนหรือหลังปฏิบัติภารกิจ ต้องก่อนอยู่แล้ว ต้องหัวล้อแบบนี้ไม่หรอกเป็นว่าน่าจะหลัง ว่าต้องโดน หัวล้อเ ป็นว่าน่าจะหลัง ไม่หัวล้อต้องก่อนถ้าหัวล้อต้องก่อนคุณมาให้แหวนแล้วหูคุณให้แหวนนี่นะเต็มที่เลยวันนั้นจัดเต็ม หรอ ชุดใหญ่ออปชั่นฟูลออปชั่น เออไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเกิดให้ก่อนเนี่ยเหมือนเอาแหวนมาล่อ เอาแหวน แต่ถ้าเกิดก่อนแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดหลังเนี่ยมันเหมือนว่าเขาสุขสมอารมณ์หมายกันแล้วแล้วก็ให้แหวน อ๋อหรือว่าอย่างนี้หรือว่าแบบเสร็จแล้วเฮ้ยถึงที่จริงเตียวคือมีแหวน3วงไง 3ว งเป็นแหวนเงินแหวนทองแหวนหน้าจะมาทำเสร็จมึงเอาแหวนเงินไปใช่หรือไม ่ไม่ จะรู้ไม่ได้ก็ต้องไปถาม ไม่หรอกแต่ฉันว่าก่อน เฉลยลิ้นปิงเฉลยสิก่อนหรือหลังปฏิบ ั ติ ไม่ใช่หลัง ที่ให้แหวน ยิ้มที่หลัง ได้ก่อนคร ับ อ๋อ ได้แหวนก่อน ได้แหวนก่อนฉันบอกแล้วได้แหวนก่อน ทำไมอย่างที่เจพูดถูกหรือว่าสาเหตุของที่ว่าได้แหวนก่อนปฏิบัติเนี่ย ใช่ไหม เ ป็นแบบนั้นหรือเปล่า ไม่งึกๆอยู่นะ ไม่น่าจะ ใช่ อันนี้เยอะเกินเจ ยังฉลาดต้องได้ของก่อนนะ เออ ได้ของเสร็จได้แหวนเสร็จ อ๋อถ้าเป็นสโลแกนของทั่วๆไปก็เรียกจ่ายก่อนนอนทีหลัง เออเออได้เขาท่าอยู่นะ ก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับมีพัฒนาการที่ดี เดี๋ยวขอถามอีกคำหนึ่ง ครับผม อร่อยไหมบ้าเหรอ บ้าเหรอไม่ตอบเลย บ้าเหรออร่อยไหม บ้าเหรอ ดีไหมดีไหมดีไหม แหมน้องขมวดล้อขนาดนี้จะไม่อร่อยได้ไงพี่น้อง ก็โอเคฮะ คุยก็โอเคบ้าเหรอคุณต้องแบบโอ้โหพี่เลิศ ใช่ไหม มันสุโค้ยแหละอูมามิมากมาก เออ ก่อนอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นเขารีบเลย เนาะท่านผู้ฟังคันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟัง โชคดีที่สุดเลยนะนี่พูดให้แบบหลายคนนะครับที่ฟังรายการอยู่และชมรายการอยู่นะอิจฉาตาร้อนนะลิ้นปิงนะ ครับผม โอเคขอบคุณนะครับน้องปิง สวัสดีครับ แล้วน้องสาวพี่โหนกก็กลับคืนมาม าเลย ฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่วิทยาสวัสดีครับพี่โหนสวัสดีครับ เขาเป็นคนเสียงเด็กมาก ครับไม่เหมาะกับตัวมากเลย นี่แอปเสียงหรือเปล่าน้องโชค ไม่ครับเสียงก็เป็นแบบนี้เหมือนที่พี่โหนกพูดนะครับว่าพอตอนเราเต้นไปรุ่นแล้วมันแบบเสียงเราไม่เปลี่ยนครับพี ่ มันก็เลยแบบคือเสียงก็เป็นยังไง อ๋อเพื่อเราแอปอายุเราเหรอ พอเราหยุดเทคฮอร์โมนเหร อคงครับ เสียงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม สมัยก่อนก็จะบอกว่าก็เป็นคนอ้วนก็จะมีหน้าอกด้วยเขาก็จะหาว่าประมาณว่าไปกินยาคุมหรือเปล่าอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็ไปฟิตเนสมาก็ลดลงไปเยอะเลยใช่ไหม ครับก็เมื่อกี้ถ้าโอเคครับถ้าพี่โหนกจะกินหมากเดี๋ยวจะว่างๆซื้อไปฝากละกัน นี่เป็นหมากฝรั่งนะเ ธ อ ไม่ต้องการแบบเป็นตัวเป็นตนเลยต ้ องการหมากเป็นตัว หมากปลิ้น โอ้โหหลายคนนะหลายคนชอบเขาอยู่ นะหลายศพ ทำไมเนาะทำไม น่ารักกว่า เขาน่ารัก ดูเขาน่ารัก เขามีเสน่ห์ ตอนน ี้ ชาย แต่ว่าดูเขาไม่ดังเสียดาย เขาดังในระดับนึงระดับนึงระดับน ึ ง ถ้าเทียบกับ ณเดชน์ใช่แต่ผมว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมชอบหมากมากกว่าเพราะว่าหมากเขาน่ารัก ใช่เขามีเสน่ห์แบบชวนให้มอง ณเดชน์นี่ดูทีเดียวแล้วมันดูเท่านั้นอ่ะ ก็ดูแล้วเป็นนานๆก็จะเริ่มเบื่อเป็นหน้าตาคนหล่อคือแบบดูแล้วนานๆก็เริ่มเบื่อแต่ถ้าคนน่ารักดูแล้วไปนานๆก็รู ้คือถ้าเทียบกันเนี่ยนะหมากเนี่ยเขาเวลาเขาเคลื่อนไหวก็ยังดูน่ารักไงแต่ณเดชน์พอเคลื่อนไหวแล้วดูตลก น้อยลง ดูคือเขาเป็นภาพนิ่งโอเคไงเป็นในบงในแบบโอเคแต่พอเป็นมีเคลื่อนไหวแล้ว เริ่มจะหัวเราะเริ่มจะเยอะเริ่มจะอะไรละ เริ่มไม่โอเค เริ่ม มันถึงณเดชน์ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ เพราะเป็นรูปปั้นใช่ไหม ใช่ใช่ เขาอยู่เฉยๆดีกว่าทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งดีกว่าเน า ะใ ช่ใช่ ม าทำกุ โซ่อันนี้มีประเด็นของโชคมาด้วยบอกว่าคืนนี้ไม่ได้มีแฟนตาซีแต่อยากบอกว่าเพิ่งได้มีอะไรกับน้องที่ได้รู้จักกันมานาน เพิ่งได้มีอะไรกับน้องที่ได้รู้จักกันมานาน หรอ ก็คือเป็นน้องที่แบบตอนแรกก็คือไปเจอกันก็คือไปกับพี่เขานะครับแล้วก็ไปเจอกันที่สระน้ำที่เดอะมอลล์แล้วก็เคยเขาก็พูดประโยคนึงว่าเขาบอกว่าเขาชอบผมอย่างพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังพอเสร็จแล้วก็แบบพอดีเขาก็ไม่มีแฟนอะไรอยู่สักพักนึงแล้วคราวนี้ก็เลยมีช่วงนึงที่เล่น Facebook นี่แหละครับแล้วก็เล่นเกมออนไลน์ก็เลยคุยมาใช่เล่นเกมเสื้ออะไรนะขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้าไปขายเสื้อผ้ามาแฟชั่นเวิลด์ก็เลยแกล้งแซวไปทีนึงไงครับว่าที่มาเล่นเกมตัวต่อตัวกันไหมอะไร โอ้ยขายเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้ากันทีละชิ้นตัวต่อตัว ก็เลยแบบก็ไม่นึกว่าน้องเขาก็ยังแบบยังชอบอยู่ก ็น้องนี่อายุเท่าไหร่น้องเนี่ย น่าจะประมาณ20ไม่เกิน25ครับ อ๋อน้อง25 ครับ น้อง กำลังอร่อยจะเคี้ยวกรุบ ๆแล้วยังไงอีกก็คือช่วยนำแฟนตาซีเข้ามาในรายการนิดนึง เออแต่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะ จินตนาการนี้ซุ่ม อ๋อไม่ก็คือก็เพิ่งก็คือเขาก็ก็คือหาที่แล้วก็ไปยิ้มกัน ทำไมต้องหาที่ด้วยล่ะ เพราะว่า ก็คือน้องเขาจะตอนแรกคือน้องเขาเนี่ยก็คือทำงานอยู่ตอนที่เรียนน่ะเขาอยู่กับวัดเสร็จแล้วพอ เขาไปมีอะไรวัดก็อะไรนะ ก็ใช่ครับตอนหลังคือเขาโดนผู้ปกครองให้กลับมาอยู่กับหลวงพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เลยหาที่ก็ตอนแรกก็คือว่าถ้าเป็นจะเป็นม่านรูดมันก็กำลังอยู่ไงฮะคนน ี ้แล้วน้องเขาจะก็คืออาจจะไม่สะดวกกันด้วยมั้งครับ อ๋อม่านรูดไม่สะดวก เพราะว่าอย่างนึงผมว่าอย่างเวลาเราขับรถเข้าไปแล้วแบบบางทีรถเราจะชอบติดพวกตาหน่วยงานตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีถูกไหมฮะเข้าไปเราก็รู้สึก ว่าม ันก็รู้สึกอะไรอยู่แต่หลังๆพอผมเปลี่ยนฟิล์มปุ๊บผมเอาออกไปเลยไม่มีกลัวว่ามันจะน่าเกลียดเป็นแล้วพอก็เลยแบบก็ไปได้ที่อพาร์ตเมนต์ที่นึงก็เช่าแบบแล้วพอดีน้องก็จะนอนค้างคืนด้วยก็เลยให้อยู่ก็คือเช่าอยู่คืน ก็ มีอะไรกันครับแต่ว่าผมก็มีอยู่ประมาณแค่ 3-4 ชั่วโมงครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนค้าง แล้วน้องก็นอนต่อขอให้น้องเขานอนค้างไป ใช่ แล้วอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไปเจอขับรถไปเจอหรือว่าเรามีอยู่ในลิสต ์ไม่นะน้องเขาเป็นคนหาย อ๋อเหรอ แล้วเขาเคยบอกว่าเห็นบอกว่าอะไรนะเขาเคยมีเพื่อนเขาพาแฟนเขาก็ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพามาบ้าน แล้วอพาร์ตเมนต์รายวันเลยเหรอ มี ใช่ครับมีเยอะรายวันรายเดือนแล้วก็มันจะเป็นคือพอไปถึงปุ๊บอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันคือจริงๆก็คือผมก็เคยแบบไปมีอะไรกับเซลล์ที่เขาก็เช่าอยู่ข้างบนเป็นรายเดือนอยู ่ ก็เลยจำได้อ๋อ เป็นอพาร์ตเมนต์เดียวกัน อ๋อมีโจทย์เดิม โอ้ยโจทย์เยอะผมเยอะ คนท้ายน้องสาวชนี้ก็ได้อยู่นะ เออเก่งกาด ก็พอดี แต่พอดีมันก็มีไม่เมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะเขาก็โทรมาอีกก็อยากก็คือเขาคงอยากจะอะไร มีอะไรอีก รอบสองเขาก็พูดกันแต่คราวนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนที่บอกคือเรามีความรู้สึกโอเคมีก็มีแต่คือเราก็ไม่อยาก ผูกพันขอเป็นวันไนท์สแตนด์เหรอไม่ก็มีอีกทีนึงก็ไม่ต้องผูกพัน สนุกไม่ผูกพัน ก็ไม่ก็คือตอนที่เขาบอกเขาคบกับแฟนเขาแล้วพอดีแฟนเขาเลิกกันใช่ไหมแฟนเขาก็พูดบอกประมาณว่าเลิกจะเป็นแฟนแต่ว่าอะไรนะ ยังเป็น เพื่อนกันแต่ว่าก็ถึงเวลาก็มีอะไรกันได้ซึ่งทุกวันนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคเวลาต้องการเลยก็หา ก็ทำตัวหาคนเดิม ใช่ครับก็คือเขาก็บอกไม่ใช่แฟนแต่เป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ย ก็เหมือนเรื่องนั้นเลยเรื่องนั้นนะ No string attached No string attached ก็คือเป็น sex buddy มีอะไรกันได ้ว่าอะไร โทรมา อันนี้คู่ขาจริง คู่ขา แต่เขาคู่ขาอันนี้คือ ันนี ้แต่พอเวลามันเหมือนว่ามันพอเรามีอะไรแล้วมันก็เริ่มแบบไม่ตื่นเต้นแล้วหรือเปล่า เป็นคนชอบหาความตื่นเต้นใช่ไหมน้องโชค เป็นคนที่ชอบเขาเรียกใช่บอกอะไรนะเขาบอกกลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆดีกว่าก ลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วคือแล้วคนเดิมถึงแม้เขาจะดีแสนดีแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปมีอะไรเขาอีก ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ คือมีได้ใช่ไหมแต่จะไม่ผูกพัน แต่ไม่อยากจะผูกมันอย่างตอนนี้ที่อยู่กับพี่เขามันผูกมันแล้วแต่ตอนนี้คือแบบมันก็คืออย่างที่ปัญหาเดิมก็คือมันก็ระหองระแหงกันแบบมันก็แบบเริ่มอิ่มตัวแบบอยากกลับมาโซเดี๋ยวจะกลับมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยากกลับมานั่งแบบอะไรนะเหมือนสวยเลย มันก็คือแบบประมาณแบบว่าอยากกลับมาแบบพูดคักร้องไห้น้ำตาไหลฟังเพลงเศร้าอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงนี้ฟังมาปุ๊บแล้วโดนใจคืออย่างวันเมื่ออาทิตย์ก่อนไปเลือกตั้งสากลใช่ไหมครับกรรมการสากลเสร็จแล้วแบบ ในช่วงที่นั่งไปก็ฟังเพลงอยู่เพลงนึงที่ว่าผมก็ขอเนี่ยอะไรนะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอก็คือพอฟังแล้วมีความย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่เราเรียนมัธยมเลยครับมันก็แบบคือเราเคยไปชอบใครเราเคยแบบยังไงกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอยากมีความรู้สึกแบบนั้นคือไม่อยากจะแบบต้องมานั่งอยู่คนเดิมไม่จริงจริงไม่บอกนี่เป็นชีวิตครอบครัวแล้วเหรออะไรเงี้ย เข้าใจเข้าใจ ไม่อยากเป็นเท่าดาวไม่อยาก มีหลายคนเป็นแบบนี้อยู่เนาะอารมณ์แบบนี ้คือยังไม่อยากลงเอยกับใคร เป็นหนุ่มแอคทีฟนะครับชัดเจนแต่ว่าชัดเจนนะตอนนี้เวลาคบกับใครน้องโชคก็จะบอกเขาก่อนใช่ไหมบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้บอกป่ะเผื่อเขาอยากจะมาคบกับเรานาน ๆแต่ถ้าไม่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าจะคบกับเรานานๆเราก็จะบอกเขาก่อนแต่ถ้าคนโดยปกติเขาก็จะเหมือนกันก็คือ ก็ลองดูก่อน วันไหนแฟนก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะก็รู้กันมีอะไรเสร็จก็คืออยากมีต่อก็มีต่อไม่มีก็จบแต่ถ้าคนที่พูดว่าจะรักจะรักอ่ะแต่ผมเวลาผมว่าตอนแรกผมก็บอกก่อนแต่พอเวลามีเรนพูดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีซ้ำกันเท่าไหร ่ก็จะไปหาไปเรื่อยใช่เหมือนแบบหมดความตื่นเต้นแล้ว ใช่เพราะต่างคนก็ผมว่ามันก็ในคุณภาพมันก็คนเยอะเนาะแล้วก็แบบว่าคือ ก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมที่ยังไม่ไปเจอ ก็ยังเหล ือ เยอะ ผมก็ยังไม่ถึงขนาดพวกรุ่นเก่าๆที่เขากินกันทั่วจังหวัดนะครับ โอ้โห ก็จะมีการคุยกันว่าก ิน ก ันมีสายรออยู่เนาะ โอเคครับ ท่านครับน้องโช คครับสวัสดีครับ โชคดีนะจ๊ะ แต่จะบอกว่าต้องพักเบรกก่อนเนาะ เดี๋ยวให้โทรกลับนะ โอเคเดี๋ยวโทรกลับแล้วพักเบรกสักครู่ครับ